الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء الضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. دا سورة الأعراف دے اتم سپارا دا آیت نمبر 38 درشم. ننانی سبق کی اللہ رب العزت فرمائی چی دے مشرکان تبوی ریشی چی وردن نشی دے نور جہنمیان سرا تا مفکی نپکی دا نور جہنمیان پراتی دی تیریان و انسانان پچی کل دیو دن وردن نشی نو اقل حماقی دیو والا اقل مشرک تبوی اگر طول چی کل دی تراجم شی اگر اولنی با مخینو توی اگر استنی با مخینو توی یعنی شاگردان با استازانو توی تاگی بارا کی بوی چی اللہ دیو لدبل عذاب ورکا اللہ رب العزت اور تو فرمائے کہ ہر چا دا پارا دو چند عذاب دے لیکن تا سو نہ ہوئی گئی ہو کل چی دا شاگردان دی استازانو توئی نو دا بور توئی دا استازان چی تا سو خو پمون بانی سغور والے نشت دے تا سو ما عذاب و سکی تا سو دا کار کرے لے زمون بم نمد لے کنا بیا وی سوک چی تکذیب کئی دا لا یا تونہ در و جنکی دا دین ازان غٹ گنی نو دتا با دا اسمانون دروازی کولاوی گینا دے با جنت تا نداخلی گی لگا سنگ چی دستنی پسون چی اوخ نشی نو تلے دا کشان دی دے با جنت تا نشی تلے ادا بدل دا مجرم دا وستفصیل قال دخلوا فی امم ویلی شما چی داخل چی پا جمعات کی پا تولگی کی قد خلت من قبلکم تاقیق ترا تیر شوی دی مکی ستا سنا من الجن دا جناتنا دا پریانونا والانسی او دا انسانانونا فی النار فور کی یعنی دا مکی ورطا ورد اخر شوی دی نو تاسم ورسر ورزی ولی تاسو خوینیو چه مونگا پلارانو دا کار کرده زمونگا مشارانو دا کار کرده مونگا زکا کهو نو درستاسو مشاران دی چه پاور که پراته دیو تاسو مپسی ورزئی کل ما دخلت هر کلا چه دیو ورداخل شی امتون دا یو جماعت یو تولگه لعنتو اختانو دیو ولعنتوی پا فرحماقی دیوالا باندی بدی ردی بوئی آغی باندی اخ فمانا دمیسل باندی حدیث کی رادی لا تسأل المرأة طلاق اختها یو بن بدا بلی بنی دا تاقولو نوی خواهن دا جدا ما دا بن دا طلاق کنا دا بنوی چی دا فریدا کدا مطلب تی واقلی چی اختها خور نو چی یو خور پا نکار کی نو دا بری خور سر اخو نکار نکی مطلب دا دے چی دا پا نیچل زما باندی یعنی دام زما دا خواهن خزر او زیم خزر ما نو دا کا مطلب دے اخ شریکی پا یو خواهن کی پا نیچل باندی هم عقیدی والا باندی لکه ابراهیم علیہ السلام و سلام چی دا غا مصر باچا تا میری و پا غلارا باندی روان دے دیدی ور سر دا وَإِلَّمْ يَكْذِبُ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتِ ابراهیم علیہ السلام ضرور نوی دی مگر دری اغم دا مخاطب پا ذہن کی ضرور حلن کی غد کوئی و غد ضرور نو فاقی کی دا عموا چی دا زنانا ستاس روانا لدا سوک دا ابراهیم علیہ السلام ورطا فرمائی هادی اختی دا زما هم مثل دا زما پشانتی عقیده دا دی دا سنگا دی زم مسلمانی هم دا پشانتی دا مسلمان دا آغا خدا خیال و چی دای آغا نسبی خور دا خنا ابراهیم علیہ السلام تولیه وکڑا و ایدا پا عقیده کی زما تا یو شانتی دا زما اسلام کی زما اسلامی خور دا نو دلتا مانا داشوا چی دخلت هر کلا چی ورداخل چی امتون اغتوگی لعنت ہوتا لعنت بوئی بفل هم مثل باندی هم عقیده باندی فاقیده کی جهل منظور ندی دا بنوی چی زنو مخبر زکا عقیده میسید نو نانا بدی کی جهل نمنظوری گی چه زنو ما خبر او پا عمل کی خیر لگون دی گنجائش تے که دے چی چی اللہ دی معاف کی حتی تردی پوری ازد دارکو فیها جمیعا چرا جمکم ندیو لرفدی کی تول قالت اخراهم نوبوی آغا رستنی یعنی رست جی جہنم تا ورن باسل کی گی لِأُولَاهُمْ آغَا دَرُمْ بَنُو فَحَقِّي دَغَ مَشَرَانُ فَحَقِّي یعنی شَغَرْدَان دَ اُسْتَازَانُ فَحَقِّي تا دی تفصیل دا دیو دا جگلی مفتی ذکر شوی دی تفصیل شوی دی نُسَّ بَوَئِ دَا کَشَرَان بَوَئِ مَشَرَانُ بَارَكِ رَبَّنَا اِزَمُنْغَرَ بَا هَوْلَائِ دَا کسان اضلونا مونگے گمراہ کریو دا مونتا پیر دزان نا جوڑ کریو مونگو کو دل زکاتو نورکو والدلم خیراتو نورکو والدیکو توجو کوا مونگا پا دباندی پلزان قربانی کریو اللہ دا مونگا دیو گمراہ کریو فا آتی نورک دیو تا عذابا اغسزا زیعفن من النار دو چند دورنا اللہ رب العزت فرمائی قال لکل ضعفن لنا دا ہر چند پرب دو چندی ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نبوی گئی وقالت اولاهم دا ہر چند پرب دو چند عذابی مخی سور انعام کی دلتا یا اشکال لے یا خبر جوڑی گی گورا سور انعام کی مجھو لیدی من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها چاچی پنے کئی رات لوکو اللہی والا بشمار در جات ورکی خوچا پا بدئی رات لوکو نو آغالا داغا مطابق سزا ورکی دا عدل داللا دے امکی فضل داللا دے دلتا ہوئی چلی کلی دی آفون دا ہر چا دفار دو چند دے سنگ عدل دے دلتا خو دو چند دے الجواب وارا اصل کی دلتا دا مبتدعین دو گناونو دا دی مشرکانو گناون دو دا اضلالت او دا گمراہی بل دا اضلال یعنی پا خل گمراہان و نور خلقی هم گمراہان کول مشران بیانو نبی چکول پا خلم گمراہانو مشرکان و نور خلق تبید دی پرچار کول او غلان دی تفقی والا خلق تابعین اغیر هم دعا یو دا دلالت او بلد تابداری پا خپل گمراهانو بلد دی گمراهانو تابداری کولا نو دو شو دو یعنی دو گناهونی شو نو پا دی وجوالا دو قسم سزاگانی ورکی شاولی اللہ رحمه اللہ فتفسیر الرحمن کی لیکی تابعین را عذاب قبر و تقلید ومبتدعين را عذاب كفر دا اذلال دا تقليد آغا تقليدو شاغا شركي تقليدو ديو بقبلو مشارانو پسي روانو خدا روان دل لديو سينو داغي عقيدة شركيوا نو دين پسي روان دي نو گناونا دعا سزا گاني ورطا دعا ملابي دا حري گنا مقابلة كدتا سزا وقالت اولاهم او اوي اوي الاغالهم بني لإخراهم فرستنوتا فما كان لكم استاذان شاگردانو تاوي نشت دي تاسو دفر فمنباندي علينا فمنباندي من فضل صغر والي دمو اجزا نفوي دمو فتاقل دنانا تم زمان شانتيوي فَذُوقُوا الْعَذَابَ وَسَقِيَ عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فَسَبَبْ دَعِجِ تَعْسُوا قَسَبْ كَوَلْ إِنَّ الَّذِينَ كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا بِشَكَا كَسَانْتِ تَكْزِبِ كَرَيْنِ زَمْدَيَتُنُ دَرُوْجِنِ غَنِلِ دِي زَمْدَيَتُنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَلَهَا زَنِوْ لا تفتح لهم كلا ونكرشي ديو دفارا ابواب السماء ادروازي دا اسمان ولا يدخلون الجنة او ديو بداخل نكرشي جنة حتى تردي پوري يلي جل جملو چونن وزي اغاو في سم الخياط فَغَاسْوَمْ دَسْتَنَكِ دا کافران جنت نشنن و تلے تعلیق بالمحال لے یعنی سوام دستنکی اوخ دانن باسل دا مشکل لی واللہ پا خلق و درد چی گوئے دا دیتا تعلیق بالمحال وئی دا ذہن مطابق ہو نشی کے دے خدا اللہ پا قدرت کے دے شی نستنگا چی اوخ دستنی پا سوام کی نشی ننواتے دا قشان دی دا کافران جنت تا نشیت لے ویوزی کی او شیطان و او دا دسر یا مسلمان مرگر شوے دے تا مسلمان ورطوئی وی شیطان تا پرے طالب مولا پسی دیر ورپسی سو چی قرآن درس کئی قرآن لزین تا پا آغا پسی دیر لگی دلئی شیطان ورطوئی وی زما اصل دشمن دا دے زکا پا دا پچی دیر گرزم مونگا سڑے راولو راولو راولو کن دی غاڑی تیرا ورسو خدا راشی دا ورطا بیان دا قرآن ہوئی کی بھیرتے واپس کی دا مونگا سڑو وچے وی اصل دشمن زما دا دے وی خواہ شیطان ورطوئی گو رسو یو پیر سیب را روان دے غوٹی تسپیح پیدا کری دی او دا پا زور زور ذکر کئی پای گورا پیر سیب توئی ویر جی دا شیطان ور توئی وی دا ستنی پسوان کی اوخ ننوتیشی کنشی جو آغور تا اغغلی شولو تک وی زماو دا دا دا پیسالا وکا وی سنگ پیسالا دا وی زماو دا دا جگر دا دا چی مونگ دا خبر اتو چی دا ستنی پسوان کی اوخ ننوتیشی کنشی سپا دی بارا کسی وی رم دا پیسالا وی تا وکا نو آغور تا وی اللہ بدا نن باسی کنا وی ٹھیک دا اللہ خزمی کی واسمانو نا پیدا کری دی خو مشکل دنو لیکن شکی را دے دا اللہ پا قدرت کی اللہ قدرت دی خودیر دے خو مشکل دنو دا خبری اور کرا او ازازا شیطان و تو ازازا تا تنمو مسلا ندامال ازازا تا نفیی خدی من اگر چلک مخی تلار و تعلیب را روان دے تعلیب شدل بدل غریب کندی شاو دے لی بڑی و خلی دی گر وڈ را روان دے چرا روان دے واس گورا تعلیب تو وی تعلیبا چرتا جی اوی درس تا زمان قرآن لروان دے ما وی خواب چی قرآن لروان دے زمان دا جی سوی پیسالا دا سا پیسالا دا پیسالا دا دا خبر دا دا چی دستنی سوان ندے وی کی خیلیات چی داغی کی اوخ ننوتیشی او کنشی نو تعلیب ورطوی چی اللہ دی تباک تخمات صد جنسو والا سڑی اخکارا چی سک کافر مشرک لات اخکارا چی دا اللہ قدرت تا نمانی چی دا از مکی اسمانو لے پیدا کئی دون سکر ورطا سی شی اخکاری اللہ پا خل قدرت باندی ہر سکو علیشی او سڑی بیز سکڑے دے او یو سفیڑے والا عمر کری دا نو چی کلا دن اخوانا تری دنو آغا مسلمان دو چی وجی کاتا تعلیب سمرا بیزت اکلم و یو توغندی ران اون پورتا کو و حل ارسام وکلو او جواب سنگا کرن جواب را کو نو دا زمان دشمن گے کنا آم پیر سی باغا خمونگا دا غسل اسکار دی اغم دا سی شیخ کاری و تعلیب دا قرآن علیم اغم دا گران دی اغید دو که کول گران دی نو دی وجی نا دا شیطان پا قرآن والا پسی دیر زور کئی اول نمبر دا غواری چی زبا سمالار کی لا قدن لهم سرات وکل مستقیم قرآن کی ورتکینم رکاوٹ و تا پیدا کم او دے دا قرآن نمنا کما نو دا با بوزی بوزی سر جانم کندی تا بیور برابر کی دلتا دعو دی تبلیغ والا بلد چی بیر تا بیرا و گرزی نو دا وی زنگا غزلو وچی نزل دوی حتا یعنی جل جمل تردی پوری تی ننباسی ننوز یا غوختی سن مل خیار فغسون دستنی کی یا جملو چی جملو شی نو آغیل مراد غفلک رسیدہ آغا کشتی بان تر جور سرائی نو آغا چی مراد دے آغا چی جمل مانا بانی واقعی نوخ دے وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ دَوَرَنْجِ مُنْغَ سَزَا وَرَكَوْ مُجْرِمَانُ وَتَعَبْيَا قَالَ دَخُلُو وَوَوَيْنَ شِرِو تَعْتِ دَخِلْ شَيْفِ اُمَمِنْ فَغَتُولْجِكِ قَدَ خَلَتِ تَغِسَرَ تِرْشِوِدِ مِنْ قَبْلِكُمْ مَخِّسْتَاتُنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْزِ کل ما دخلت هر کلا چی داخل شی امتن لغتوگی لعنت اختان دیب لعنت وی بدر دی بوی بقبل حمی سلمان دی حتی تردی پوری زدار کوفی ها جمیع چی را جمع چی دیو پدی که تول قالت اخراهم نوائبا اغر سمیل اولاهم پا حق درم بنو کی مشرانو کی ربنا اولا ایزم گربا دا کسان اظلونا منگی گمراہ کریو فا آتیم نورک دیوتا عذابا اغازاب زعفن دو چندا من النار دورنا قال لکل زعفن و بغلشی چی دا هر چا دا پارا دو چند دے ولیکن لا تعلمون لیکن تا سنفی غی و قالت اولاهم اوائبا اغارم بنیلی اخراهم اغارستانو دا پارا اغارستانو تا فما کانا لکم نشتر استاسو دا پارا علینا فهم بانی من فضل سغور والے فذوقوا العذاب نوزقي عذاب بما كنتم تكسبون فسبب دعيت تاسو كسب كوي إلا الذين كذبوا بآياتنا بشكا كسان تغاد وجنجر زمون داياتنا واستكبروا عنها أوزان غد قلد دينا لا تفتح لهم قرب نكلش ديوتا أبواب السماء أغدروازي دا أسمان ولا يدخلون الجنة داخل بنش ديو جنة حتى تردي فريه رجال جمل چنن بانن وزی اغاو فی سمب الخیات فاسم دستنکی وکذالک نجز المجرمین او دغرنگ منگا سزاور کون مجرمانو تا